Vayan para aquí luego. No. Hatua ya kwanza ambayo tunaanza nayo na shekhe ametufundisha katika kitabu chetu wa durusu muhima ya amati al-umma ni taqdiru muhtawa, kumlakinia yule mtu ambaye yuko katika hali ya kifo. Tumefundishwa kwamba mtu anapokuwa katika hali ya kudhihirikiwa na alama za kifo, alama za mauti, tumefundishwa tumtamkishe shahada ili aweze kutamka shahada na iwe kalima yake ya mwisho katika kuondoka hapa duniani. Hatua ya pili, hatua ya pili itakapokuwa yule maiti wetu tumeyakinisha kuwa sasa amefariki, roho yake imeshatoka, ni kumfumba macho na kuzikaza ndevu zake, kwa maana ya kwamba kuzikusanya ndevu ili zisiwe zimesambaa sambaa. Hii ni katika alama ya mahaba na mapenzi na huruma kwa maiti wako. Kwa utamkumba macho, lakini pia kuna dua ya kumwombea, utamwombea dua, na hiyo dua inapatikana katika vitabu karibu vyote vya hadithi. Ukirejea katika Ahkamu Janaiz ya Sheikh Al-Albani, amefundisha dua ambayo pia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alimwombea Abi Salama wakati anamfumba macho yake. Hiyo ni hatua ya ngapi? Hatua ya pili. Maiti wetu yuko hospitalini au amefia nyumbani, lazima tuandae chumba kwa ajili ya kumwoshea maiti wetu, sawa sawa. Vitu vitapangwa vizuri, vitasogezwa pembeni, na godoro litaondolewa kwenye kitanda, na litabaki kitanda hakina godoro, zile chaga ziko wazi. Nimeziweka hizi meza mbili kwa mfano wa kitanda cha kuoshea maiti. Mnaelewa vizuri? Sasa watu wanaogopa kutaja, itabidi Musa uje hapa, maana kwa cha ukienda itakuwa sio mbaya. Musa aje tumlaze hapa, awe mfano wa maiti wetu, akiondoka nitakuwa nimetanguliza akhera huko. Mungu mwanangu wa kwanza bwana. Kwa hiyo ndio ndio ndio. Kwa hivyo shamlaza maiti wetu katika kitanda chetu pamoja. Wakati amekufa na umauti, alikuwa kama alivyo na nguo zake, napambana vizuri. Kwa hiyo tutachukua shuka, acha kwangu kinatosha, sikuta kona tatu mpata mkosi. Kishachukua ile shuka yetu, tutamfunika kwa ajili ya kumtoa nguo zake ambazo amevaa. Tuko pamoja? Naam. Kwa tutamtoa zile nguo zake zote mwilini. Baada ya kumaliza kumtoa nguo zake mwilini, tutamkagua kama kucha zake ni ndefu sana, tuweze kumkata kama ni za kawaida, tuziache. kama sharubu ile tusaje kupunguza kama safari tusiache. Hii ni hatua kabla hujaanza kumosha. Tunafahamiana vizuri. Lakini kama itakuwa ni wakati wa jua kali, hatuwezi kutumia maji ya moto. Tumia maji ya kawaida kwa sababu usije kumuumiza. Maji ya moto wakati wa joto. Ndiko ile maji ya kati na kati. Wakati wa baridi maji kidogo yanakuwa hapa, hata wewe ukogea utasikia raha ya kukoga. Sio maji ya kumwagwa. Kwa hiyo tuandaa maji yetu mazuri, masafi kwa ajili ya kuoshea, kumosha ndugu yetu. Nenda haraka haraka. Nenda haraka. Uko sawa. Hapa chini ya kitanda chetu tutaweka beseni kwa ajili ya kuhifadhi yale maji yanayomwagika. Na sasa hivi kuna mabeseni makubwa yametengenezwa ya kuoshea maji. Kule tutawekwa chini vile kwa ajili ya maji yatakayokuwa yanatoka katika kuosha kwetu au kumwogesha kwetu maji yetu. Tayari tumeshaandaa sabuni yetu nzuri ya kuoshea. Maji yetu masafi mazuri. Manukato yetu yako karibu, pamba ziko karibu. Sanda imeshakatwa vizuri. Sasa baada ya kuwa tumemtoa nguo zake, tunatakiwa tumfunike sio mwili mzima. Tutamfunika sehemu yake ya aura ambayo ni kipande hichi. Hiki ni kifua kimeishia hapa na haya ni magoti. Nafahamiana vizuri. Kwa hiyo hatua ya kwanza tunasema tunaanza kuosha maiti. Hatua ya kwanza ni kumstiri na kumfunika katika sehemu yake ya siri. Sawa. Kisha inaongea sasa. Shaka nitufundishe leo. Tutamuinua kidogo. Tutamuinua huyu maiti wetu wakae kiasi hichi. Mwone, hapa ameinuka. Kwa maana kile chakula ambacho kilikuwa na tumbo lake kimefanya nini? Kimeshuka. Pia hii miguu yake imekusanyika. Tutaipanua kidogo hii miguu. Ili mimi ninayeosha nipate wasaa wa kuingiza mkono wangu katika kumsafisha. Kwa baada ya kuwa ameinuliwa huyu, saizi hii hapa yatamwagiwa maji na mtu atakuwa anamwagia maji na mimi nafanya nini? Ninamkanda tumbo lake kidogo kidogo. Maji mengi. Wakati huu katika mkono wangu nimefunga kitambaa au nimevaa gloves. Kwa nitaingiza mkono wangu na sabuni yangu kwa ajili ya kumosha na kumsafisha, kisha natoa mkono wangu naangalia kuna uchafu upo, mwaga tena kwa mwaga, naendelea na msafisha, angalia tena kuna uchafu bado upo na maji mengi. Kwa hiyo hatua ya kwanza katika kumosha maiti baada ya kumstiri sehemu yake ya siri ni kwa nini? Kumstanjisha. Sasa katika kumuinua huko, makosa yanayofanyika, nitakwenda na makosa yake ili watu waelewe. Ni huyu kumuinua zaidi kama anataka kumkalisha. Waona saizi hii. Alafu mwingine anakuja anainua hii miguu. Anaikunja hii miguu hivi. Na huyu anakunja tena hivi, alafu anampanua. Hawa uoshaji wa kienyeji na hivyo. Wewe kwa mzima ukifanya hivyo itakuwa umeshachoka, sio? Kwa maiti hapa anaumia na maiti anasikia maumivu kuliko mtu aliyekuwa hapa. Kwa ni makosa hii hairuhusiwi. Kwa hiyo huyu sisi tupate taabu na miguu yake. Kidogo tu hapa huyu mshaji akishamuinua na kusafisha, kwa sababu ni kiasi cha kuhakikisha kwamba umeweza kupata wasaa mzuri wa kumstanjisha Mungu wetu. Hii imeleka vizuri. Akiwa ni mtu mwenye mwili mkubwa, mtu mmoja hawezi. Na kwa watu wawili au watatu, mmoja huku mwingine huku mwingine huku. Ah, watu wenye ah, mzee ndio ushachoka. hatua ya kwanza tumeshaimaliza. Umeleka vizuri. Ni hatua ya pili sio kwanza. Hawa hamna nao. Achati, hili jumla, chukua hili jumla. Moja. Kwa hatua ya pili tunataka tunaingia hatua ya kumtawadhisha. Mungu kama mtu wa swali. Kile kitambaa changu ninatakiwa nikivue kwa sababu nimekitumia katika uchafu. Nakivua na kitupia kwenye beseni la uchafu. Navaa kingine au kama ni gloves navaa. Lakini kuna kitu kinaitwa mswaki. Kitambaa kidogo nafunga kwenye kidole kwa ajili ya kusafisha meno na mdomo wake. Kama wewe ukienda kukoga mashuri kabla hujaanza kukoga unapiga mswaki. Kwa hivyo utasaidia kuinua kichwa. Alafu mimi na msafisha nimwagia maji kidoroane cha kitambaa. Kwa natumia kumsafisha mdomo wake kulia, kushoto na kwenye ulimi. Sawasawa. Kimaliza anarudisha. Naanza kumtawadhisha udhu wa swala. Nachukua mikono yake miwili. Kono hii namwagia maji, mimi nafanya nini? Ninamosha huku ninapitisha mikono yangu vidole vyangu katikati ya nini? Ya vidole. Takhlil bayna al-asabi'. Sawa? Ninamosha vizuri mikono. Nikimaliza huyo hawezi kusukutua mwenyewe. Sawa? Na mimi sitaki nimwagie maji mdomoni. Kwa mimi nitamwagia maji kwenye mkono wangu ambao tayari ni mbichi. Utakuwa na kitambara kile. Kingine sio kile kilichokushia kupiga mswaki. Kingine sasa hichi ambacho nitakutumia wakati na mwenye huo kumosha. Hichi kidole changu naingiza kwenye mdomo wake. Nasafisha mdomo vizuri na ulimi. Sio kama naingiza maji ile. Kwa sababu kiingiza maji yataingia yanapotea na uchafu. Halafu nasafisha pua zake kwa wakati mmoja. Sawa sawa. Al-mudghadha wa al-istinshaq. Sawa sawa. Kwa hiyo nikimaliza kufanya hivi ni mara ngapi inakuwa? Mara tatu. Nitavua kile kitambaa changu chochote natumia, nitakitupa. Mwenyewe huwa nakata miswaki mingapi? Mitatu. Kwa mara moja utatumia mwanzo, mwingine utatumia wakati wa kusafisha. Kimaliza hapo, kamunua tena kichwa, kamunua vizuri, kamuosha uso. Mara tatu vizuri. Toosha mkono wa kulia vizuri. Kuanzia kwenye vidole mpaka kwenye juu ya hizi kongo mbili. Na hivyo hivyo mkono wa kushoto. Sawa. Hapa nitakuwa nimemaliza kuosha nini? Mikono. Nitachukua maji kwenye mikono yangu miwili. Masfur ras. Nikishaweka yale maji kwenye mkono wangu nitayamwaga kwa sababu inatakiwa masfur na sio ghusl. Au sivyo? Huyu ndugu yangu huyu kiki. Kwa mimi naanza kumpaka kichwa mpanzi wa ras kuanzia mwanzo kwa kichwa. Napeleka mikono yangu ya kafahu mpaka kisogoni. Ninairudisha mikono yangu mpaka pale nilipo ardhia. Ninaingiza vidole vyangu kwenye masikio na kusafisha kwa hapa juu na vidole gumba nafikisha wapi? Nyuma ya masikio yake. Mara ngapi? Mara moja. Kichwa ni mara? Mara moja. Sasa tumaliza hapa na kuja kuosha mguu wake wa kulia. Mguu wa kulia unamwagiwa maji, ninapitisha vidole vyangu katikati ya vidole vyake vya miguu. Takhlilu baina al-asabi. Sawa sawa. Naosha mguu vizuri mpaka juu ya hizi fundo mbili za mguu. Sio mpaka kwenye magoti. Mpaka hapa tu kidogo. Sawa. Mguu wa kulia na kisha mguu wa kushoto. Baada ya hapa nitakuwa nimemaliza kumtawadhisha udhu wa swala. Swali. Unajua baada ya kutawadha kwa nini? Ah, naacha jibu. Naam, Sheikh Muhammad. Hakuna wewe kusomea dua baada ya kutawadha, au sivyo? Kwa hivyo baada ya kumaliza kumtawadhisha, tuanza kumuosha. Kumtawadhisha ni hatua ya ngapi? Hatua ya pili. Sasa kwa tunaanza kumuosha, na kuanza kumuosha maiti, tunaanza kuosha kichwa. Kwa kumuosha kichwa, atamwagia maji mengi hapa kichwani, tampaka sabuni nyingi vizuri, tamsugua vizuri kichwa chake, maji yatamwagiwa kichwa chote, hichi shingo lote hili. Sasa haya maji ndio maji yaletayo manukato. Haya maji ya kuosha kichwa ndio maji ambayo yanaleta nini? Manukato. Yanakuwa maji mazuri yenye kunukia, maji yana harufu nzuri, na sabuni yake ya kuogea ni nzuri. Baada ya kuwa nikisafisha vizuri kichwa chake mpaka kwenye shingo, atarudishwa kulazwa, alafu utaanza kumuosha upande wa kulia. Huu ni upande wa kulia. Kwa hiyo yule anayemwagia maji atamwagia maji, mimi nitakuwa nampaka sabuni mwili wote, sehemu ya upande wa kulia. Sawa sawa, kwanza upande wa juu. Halafu wale wanaosaidia kuosha watanisaidia kumgeuza, namgeuza. Wakati tunamgeuza hii nguo yetu lazima tuivute, kwa sababu haturuhusiwi kuona sehemu yake ya siri. Tuko pamoja? Kwa hiyo tutamuosha mabuni na upande wa nyuma wa kulia, mgongo wake mpaka sabuni, namuosha vizuri, muone miguuni. Kila unapokuwa unaosha ile mara ya kwanza, unapitisha mkono tena kwenye tumbo na kukagua kama kuna uchafu umetoka au la. Unaendelea na ukuja upande wa kushoto, inakutwa nguo, unamuosha kwa upande wa juu na upande wa nyuma, mwanzo mpaka mwisho. Hii inaitwa mara moja. Hii ni mara ngapi? Mara moja. Kwa unarudia hivi kwa mfano huu mara ya pili, na unarudia kwa mfano huu mara ya tatu. Tuko pamoja? Baada ya kuwa tumemaliza, hichi kitambaa chetu kimesharoana. Kama katika kule kumwogesha kwako na kupitisha mkono kwenye tumbo umeona kuna uchafu umetoka, utamtawadhisha tena kwa mara ya pili, kwa sababu ule mguu wake wazo umeshatenguka, ushaharibika tayari. Kwa utaanza tena kumtawadhisha. Umeelewa vizuri? Baada ya kumaliza hapo, itachukuliwa nguo ambayo sio mbichi, nguo kavu safi, itafunikwa hapa. Hii itatolewa, kwa hiyo itakuwa ile safi ndio iko wapi? Iko hapa, itafunika. Kisha nguo nyingine anakutwa maji. Sasa anakutwa maji, anakaushwa maji vizuri, na hii anakaushwa hapa vizuri kabisa. Maiti yetu anakuwa tumemaliza kumuosha, tumeshamaliza kufanya nini hapa? Kumuosha. Kwa hiyo tunaingia hatua ya kumpamba maiti wetu. Kumpamba kwetu sasa, tutakuwa na pamba ambayo ni pamba tutaitia manukato. Ile pamba itakuwa na nini? Manukato. Atawekewa katika matundu ya sikio, mahali pa kusujudia. Kama pia mdomoni tukachelea, inaweza katokea labda akatokwa na maji fulani au damu, kutafanya nini? Tumwekewa. Wengine hufanya fujo katika kumtia pamba maiti, akatiwa kila mahali, kila mahali pakatiwa pamba, huku huku kwenye magoti, vidole, kote huku katiwa nini? Katiwa pamba. Huku kumtia kero, zitiwe pamba mahali ambazo zinaweza kwa nini? Kutoa uchafu, na mahala pa kusujudia ni mahala patukufu. Hapa kwa hapo ile pamba unaisambaza kidogo, yaitia manukato, alafu inawekwa. Na kama manukato yetu ni mengi, basi yale manukato tutampaka mwili wote. Sio kachukue mafuta ya mgando umpake maiti wako au mafuta ya nazi, hauna manukato, khalas, yale aliyokuwa dukana kwa kutokumua sana ndio hayo utatumia. Mfahamiane vizuri. Kwa kama ni kati yetu mwenye tutampaka mwili mzima, hii ni bora zaidi. Hatujamfunua hapa kwa sababu haturuhusiwi kumtazama sehemu yake ya siri. Kama ambavyo haturuhusiwi akiwa hai, pia haturuhusiwi akiwa maiti. Kwa baada ya kumaliza hapa, tunamnyanyua kwa ushirikiano wetu kumlaza mahali ya kumisanda ambayo tushirikujua vizuri, na yenyewe ishatiwa manukato ile sanda. Halafu ile sanda sasa itakuwa ina pamba kubwa ambayo itakaa sawasawa ya makanyio yake. Simuelewa vizuri. Tutamlaza sehemu ile pamba pale, atakuwa amelala. Na hapo tutaanza kumfunga ile sanda ambayo tutakuwa tumeishona darasa lingine, hiyo na sio darasa hili. Nadhani hapa tutakuwa tumemaliza kuosha maiti. Na dua ya kuoshea maiti unasemaje? Kile. Dua ya kuoshea maiti. Nani anajua? Hakuna zaidi ya bismillah kuanza kufanya jambo lolote. Sawa sawa jamani. Naam. Kwa hiyo ukienda kwa shekhi na nikiwa dua kuoshea maiti, tuko kushi. Kuna mtu ana sehemu irudie, hajaelewa? Na kuna mpanua maisha yanapokuwa amekufa, huwa kadri muda unavyozidi kwenda viungo vyake vinakakamaa. Ishanifahamu vizuri? Kwa hiyo kama mnajua hamtamuosha haraka, basi lazima mumlainishe viungo vyake, mumlainishe viungo, na huwa vinawahi haraka sana ku kama hasa hasa vidole na miguu. Kwa hiyo mnanyosha vidole hivi, mnanyosha miguu. Kama kafariki usiku mtamzika asubuhi, basi lazima awepo mtu afanye kazi hiyo usiku, ili wakati wa kunyosha kuwe na wepesi kwa kuto kukakamaa vile viungo vyake, kwa sababu kama mtamwacha hii miguu hamtaweza kuipanua. Sawa sawa. Na huwa pia kuna kitu kama maiti yamefariki na ataosha baada ya muda fulani, huwa anawekewa kitu kizito kwenye katumbo. Sababu yake ni kwamba huwa kuna baadhi ya maiti tumbo linajaa. Sasa ukiweka yai itaziwia kujaa kwa tumbo. Eti jamani, sasa kumbuka mzee wako akaweka yai, waambie lengo la kuweka kitu kizito kwenye tumbo ni kuzuia tumbo lisifanye sijae. Sasa hivi yai haliwezi kuzuia kujaa kwa tumbo. Kwa hiyo kama mna wasiwasi maiti wenu kwamba anaweza akavimba tumbo, ndio mnaweza kuweka tu kimuzito kuzuia tumbo lisijae. Lakini kama hamna wasiwasi, ni watu wenye mili kama ya kwetu fresh kabisa, hamna chanzo. Mfahamia na vizuri. Kwa hiyo nadhani hiyo imeelewa. Kuna mtu ana swali katika hili? Naam. Pamba ni hizi pamba zinazo dukani, ambayo ikichukuliwa ile pamba utakuwa unaitia makukatu kidogo, alafu unamweza kwenye kwapa utaweka pamba. Sio sawa? Huku unaweka pamba kama kwenye shingo hapa pia, mahali pa kusujudia na sehemu zake za siri, ili kuzuia kama ikitoka najisi isije ikachafua ile sanda yetu. Utakie kwa nini? Kwenye hizo pamba, kwenye tundu za masikio, pia kwenye tundu za pua, mdomoni kama nachelea pereza katoka, sehemu zenye matundu. Sehemu zenye matundu. Kuna baadhi ya maiti huwa wanaingia kaburini kumpokea, tayari umeshachafuka damu. Sasa ile hali pia kuchukulia kutokwa na damu ikachafua sana, ni kumwaibisha maiti. Manake hawa walikuwa wakimkana huyu maiti, hawakuwa makini naye. Sababu huyu hawezi kuambia jamani, damu inatoka. Hawezi kwa chochote. Sasa nyinyi ndio mtakiwa mjue. Umeji wetu kwa hali ya jurnalo, hizi ni sehemu za tahadhari. Ili kustiri aibu zake, tufanye hivi. Kwa dini katufundisha kumtia pamba katika sehemu zote zenye matundu, ili kitakachotoka kifike kwenye taa kwenye pamba kabla ya kumisana. Naam. Naam. Ha? Maiti wanazibu na sikuwa mgumu. Hii adhabu hii. Imanake na wao walikuwa wao kabla hawajafa. kwa hiyo wanaanza kuadhibiwa wakati huo huo. Wao kimchezo mluu kwa mluu mdomo. Si adhabu hiyo. Hata kama aseme lakini kuwa chungu. Eh? Hili si jambo zuri. Si jambo zuri. Mathalan labda katika sehemu zake za siri au labda mdomoni kwamba anachukua labda na damu inavuja damu mara kwa mara tu kwa masikio. Basi sehemu kama hizo si panga, alafu ile tazamto ya kufungia, metodiku. Sasa itatumi, kwa sababu damu ile siku pale kutoka. Na ile panga iliyokaa pale pia ishaanza kuwaka. Sasa ili kudhibiti ile hali isiendelee, inataka kumchukua hapo kwa nini? Kwa mzinga. Lakini sio kwa nguvu, kwa nguvu hawezi kumchukua huyo. Eh? Hii kwa wale wazee wetu wanakwambia kama laki moja lakini hawezi kumsemesha huyo. Kidogo tapo bilasa. Lakini hiyo kitu hakipo. Ila tu haifai kwa sababu ni kumtesa binti. Naam. Mambo ya kienyeji. Majani ya miti ya tende yatakuzuia mtu asitoke mwili. Kama kuna mafuta ya kuwa na mchua, sasa mafuta ya kuwa na mchua katika viungo, mafuta ya zaituni mara nyingi hutumika. Na mwanamke ni kama mwanaume, la khilafa bainahuma. Mwanamke kama mwanaume, kwa sababu anayemwosha mwanamke ni wanawake wenzake. Kuna wao watamfunika ile ile sehemu ya nini? Ya aura, ya uchi wake. Na wewe mume wake unaweza kumwosha, kwa sababu wewe kuangalia matiti ya mkeo ni jambo la kawaida. Mimi sidhani kama unaweza kwenda kuosha maiti ya mke wako ukamchukua na mke wa jirani yako na kuosha naye. Bila shaka atakuwa mtu wako wa karibu, au sio? Mama, dada, nani? Watu ambao wewe na wao ni kitu kimoja. Umeshaona? Kwa hiyo mke wako atakufunika hivi hivi. Kwa sababu wewe kuona mke wako si jambo hili, jambo la kawaida. Na jambo zuri mtu kumosha mkewe. Na mtume alimwambia Aisha, ukipa kabla yangu utakuosha. Abubakar alioshwa na mke wake Asma. Umeona? Na Ali alimuosha mke wake Fatima. Basi na wewe mke wako akifa muoshe, simamia kule kumosha mkeo. Utakuwa na wanawake ambao watakuwa nakusaidia kuosha, ambao ni wanawake wa nyumbani, ambao jambo la kawaida itakuwa kwenu si dosari ya aina yoyote. Na nini siku nyingi, lakini muda wa kuzitaja kwa daraja hii itakuwa ngumu kidogo. Labda mimi nikuashirie tu kwamba kitabu gani tukirudi nyumbani tukinunua kitabu gani ni kitabu kizuri sana, hakitakiwi kukosekana kwa mtu wa sunna. Ahkamu Janaiz, kipo Ahkamu Janaiz ya Sheikh Albani, na ipo ya Sheikh Ibn Baz. Zote hizi alhamdulillah nzuri, na Sheikh Albani yako kipana zaidi. Kwa hivyo ukipata hichi kitabu utampata mwalimu atakusaidia kuzijua zile alama za mtu mwema ambaye mwisho wake ni mzuri atakuwa vipi, na alama za mtu mwovu pia mwisho wake utakuwa uko vipi. Kwa hiyo ni hivyo hivyo, viungo kama vile kama nyinyi mtakuwa mnaendelea kuvilainisha na kutia mafuta, vinaenda vina kidogo kidogo, utumii nguvu sana, unakwenda unafanya hivi, mwisho wako unaona vinafanya nini, vinarudi. Alimuhimu kwa wakati wa kuosha msipate tabu ya kukunja na kuvunua vile viungo vyake. Na kama mtu anaoshwa basi amwagiwe kwanza maji mwili mzima, huenda kuna janaba aliwahi kufanana. Hii burtani wa kibu wa ftiraru uzushi wa kuuzi tu, yale maji inayomkogesha wewe yashatoa majosho yote, kama kuna janaba, kama kuna hedhi, kama kuna nifasi, kama kuna wilada, kama kuna basi ya zote sisi ulokala. Kwa hiyo hauna haja muosheni maji ya kwanza, kafa tu sasa hivi, shoosho maji ya kwanza, anakaa tena tugu maji ya pili. Hii mambo ya kuliana pesa, kwa sababu ule mwagia jua maji ukumosha aoshi bure, mambo ya Kiswahili. Kwa hiyo hivi pia vipo katika dini yetu. Kwa hiyo ukiwa unamuosha sehemu upande wa kulia na upande wa kushoto, je, utaosha kwa ndani au kwa nje? Wewe muoshaji ushapaka sabuni, sabuni ya nguo ya juu ushapaka sabuni, sawa? Na pia ushaingiza mkono wako ambao una kitambaa ushakifunga, sawa? Kwa hiyo utapaka sabuni, alafu utamwagia maji. Sio utakuwa msugua, sabuni msugua ni mwili wako juu ya nguo, ili usugue mwili wako, sharti uingize mkono wako kwa ndani. Utasugua mapaja yako vizuri, utasugua tumbo vizuri. Kwa mkono wako utaingiza ndani ya ile shuka au nguo ambayo umefunikia sehemu ya siri. Naam. Anaoshwa pia, kisha kwa kusuka anaoshwa, kwa mshaji anatumia, kwa makini anamwagia maji mongole, anamfuta vizuri, hatumii nguvu kwa sababu anaondoka yule. Kwa hiyo anakuwa na upole na kutumika maji mengi zaidi. Na kama damu itakuwa inaendelea kutoka, basi anaweza sasa akafungwa asiendane pale kwa baada ya kuosha, akafungwa kuzuia damu kwa nini? Sijelewe kutoka. Na pia kama kachoma moto, pia hivyo hivyo, sababu ya maji inakuwa na kutoka mkono, kwa sababu ana majeraha madonda katika mwili, watakiwa kuendelea kumuumiza na kumsugua kwa nguvu, kwa maji yake itakuwa mepesi. Hamna shida, kichobakia ndio kitakachooshwa. Mifupa lazima itakuwepo. Kuna mifupa ya nguvu kwa moto haraka. Mwanadamu mwili wake ni mgumu sana, itakuwa nyama hizi, sababu mbavu zipo, kiuno kipo, miguu hii ipo. Kwa hiyo ulikuwa chaoshi hapo atakwenda kuzika. Sema maoshaji wake sio kama wa huyu ambaye yuko, huwezi kutumia sabuni katika yule mtu, bali kutomwagia maji na kuna kitambaa kizuri ambacho kuna mafuta ile uchafu katika mwili wake vizuri, na kuendelea kwa kuona naona kwamba amekaa vizuri, alafu nambalisha sana na kwenda kumzika. Kuna swali limetoka upande wa kina mama, je, hatua zote hizo za kumwosha maiti kadhalika mwanamke? Ndiyo, mwanamke na mwanaume ni namna moja. Unapomwosha mwanamke mkao kwenye matiti hapo, unafunua unainua matiti kidogo, kwa sababu au sio, unafunua unamwosha vizuri, unalaza mkeo hamna tabu kwenye mapafa huku, mwili mkubwa na manyamanyama ha? Mkeo hamna shida, utangara vizuri. Naam, unamwosha vizuri kabisa kama mtu ambaye hana tatizo. Naam. Unaweza kumwosha ndugu yangu wa kike katika familia yangu, kutokana katika familia yangu hakuna mwanamke anaweza kuosha? Hapana, utakaa mlangoni utakuwa unaelekeza namna ya kuosha. Yaani mwanaume amoshi mwanamke zaidi ya mkewe au mtoto wake mdogo ambaye hajafikia balehe. Mtoto ana miaka mitatu, minne, mitano, mwisho miaka saba. Mtoto huyo anaweza kuoshwa na mwanamke au mwanaume. Lakini dada yako amekufa, dada yako mwenyewe binti mkubwa ana miaka 15, shakuwa binti mkubwa na balehe huyo. Wewe huruhusi kumwosha. Wewe huruhusi kumwosha. Wewe ndugu zako wote hawajui kuosha, utakaa mlangoni pale karibu. Haya, hatua ya kwanza fanya hivi. Hatua ya pili fanya hivi. Hatua ya tatu fanya hivi. Mtume alikuwa akielekeza wanawake wakati wakimwosha binti yake. Kwa hivyo na pia kuambia haya, sada ya kwanza mpisheni hivi, ya pili fanyeni hivi. Toa maelekezo hivi. Na wanawake wakitumisha kuosha maiti kwa maiti ya mtoto wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Naam. Hairuhusu kijana, kijana kubwa sana sana. Mama hawezi kuosha kijana wake mkubwa kisha kufika bale, wala baba hawezi kuosha binti yake mkubwa kisha kufika bale. Ima mume atamwosha mke na mke atamwosha mume. Hawa wazazi wawili wanaweza kuosha mtoto mdogo kutoka siku moja ya kuzaliwa mpaka siku mpaka mwaka wa saba ambao ni sisi tumeishi kwa chini. Naam. Wale kutoa ile nafasi ya kuoshea kwa sababu tunaosha wenyewe. Hawataki mpaka basi haya chagueni wawili na wenyewe waingie. Tutaingia watu wawili. Lakini pia hawakutaka wataka waoshe wao. Tukawa na kazi ya kutoa mawaidha kwenye kuosha maiti. Usifanye hivyo. Usifanye hivyo. Mpaka wale wasio kukasirika wanaosha maiti wamenuna. Kuzuia ile mambo yao ya hovyo hovyo. Mtu anamtumia anasukuma maiti kwa nguvu kama anapiga brush kwenye choo. Hiyo ni dharura tayari, binti yako umetoka naye safari ya mbali na hakuna sehemu ya watu na kafa na namna ya kumfikisha kwa watu hakuna. Sawa sawa. Hiyo ni dharura tayari. Al-dharuratu tudhihu al-mahdhurat. Mahdhurat inaendelea pale, kwamba hii mahdhur sasa utaruhusiwa kufanya. Utaratibu utakuwa ni huu huu. Kwa hiyo utamuosha binti yako, utachimba kaburi. Hakuna maji. Hakuna tabu, utamtayamamisha kama vile maiti kwa mvua moto, kwamba yani uwezekano pia labda wa kuosha pia hauko. Huyu mtu hatuwezi kumuosha, tutamtayamamisha. Tayamum ni vipi? Namna ya kumtayamamisha maiti ni hii: mikono yako miwili utaipiga chini mara moja, hakadha ganja vyako vya mikono. Baada ya kupiga chini ganja vyako vya mikono, utamfuta uso wake, sawa sawa, mara moja na viganja vyake vya mkono hivi, sawa sawa, mkono wa kulia na mkono wa kushoto. Khalas, ushamtayarisha maiti wako na kwenda kumzika. Naam. Awe Muislamu akiwa na mosha mwanaume, awe mwanaume akiwa na mosha mwanamke, awe mwanamke hata kiasi haimzuii kumosha mwenzake. Awe na janaba, awe na hedhi, awe na nifasi, ataosha. Naam. Kishasema aina inayoruhusiwa kumosha mwenzake ni mume au mke anaoshirikiana nao, ni wale wa jinsia ile mwanamke. Hiyo kishasema. Naam. Sanda yake, sanda ya mtu ni vitambara mashuka matatu kwa mwanaume. Hii mlango wake uko mbele, tutasoma tutatolea maelezo, sio kama kuna haraka sana. Sikutoka tukupana kwa kuoshea, tunatakiwa kwa shuka ya kufunika hapa, na sio lazima iwe shuka ya sana, inaweza kuwa kanga mkewe, inaweza kuwa msuri wake. Almuhimu nguo ya kumsitiri sehemu nini, sehemu ya siri, sio lazima iwe kipande cha sana, sio lazima. Naam. Kuona hapo kwenye mlango wa dharura kwamba amefika katika mazingira ambayo kama hakuna katika sehemu ile ya kujiamrisha, je, tutahitajika kumkamua kwa ajili ya kumtoa ama kumtoa nje? Nafanya mtayamamisho tayamamu, haihitaji maji, ni tahara kulbadali, ni tahara ya badala ya maji. Majisha kusikana kumkamua, utafanya nini sasa? Ndio utachukua mawe. huyo ndio katika hali mbaya, wewe yakuli hizo hatua mapema kwake waingia katika hatua ya kumtamamisha, maana yake ni hatua zote zimeshindwa zimeshindikana kufanyika, ndio anaingia katika hatua ya kumtamamisha. Sasa kuna baridi gari kumtamamisha mechi wewe. Swali kutoka upande wa kina mama anasema, je, tayari kuswalati anapewa haki hizo zote? Ndio. Na mwingine tumemaliza. Naam. Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo. Na vinyanja viwili, kwenye kumeta mikwele ya mifupa ya mfono ndio hivyo hivyo, vila kama mfupa kakasi huwezi kumfuta mchanga mwili mzima wala huwezi kumzika hivyo. Mtu alipata ajali ya kuungua na moto katika hali ambayo hawezi kuoshwa, inatumika inatumika hali ya kumjaa na mishi na kama maeneo ambayo hakuna mabeseni yale ya kuoshea, huwa kuna hali mbili. Huwa kuna watu wanachimba, wanakwenda ufuo wenyewe, wanachimba kishimo hivi kwa ajili ya yale maji kuingia pale, na kuna wengine hawachimbi, labda ni nyumba ya simenti, wanaweka tu mchanga kuzuia yale maji yasiingie chumba chote. Kwa hiyo ni mchanga inazunguka ile sehemu yao ya kuoshea ya maiti wao. Sasa yale maji yatakuwa yanamwagika, yatakuwa hayatoki nje. Naam. Amekufa siku tatu, siku nne, wiki moja, wiki mbili, wiki tatu, ni haya haya. Anaweza kuoshwa, anaoshwa. Kaisha hajika, haiwezekani kuoshwa, anatayarishwa. Lakini sana lazima azishwe. Na swala lazima aswalie. Kisha yangu ya kazi. Na. Mungu wani, sakakata kukunja katika kwa maiti kwa kwa hospitali. Nasi watajua watu hospitali watakapopeleka. Nadhani maswali yamekwisha. Dalili ya kuisha kwa maswali ni kuingia maswali kama haya. Ulikuwa nataka tukute kidogo kwenye kitabu chetu, kama maswali yamekwisha, basi tuongeze kidogo kusoma kwenye kitabu, tukiwa tunasubiria wapisho tukujie wenyewe au moja kidogo kisha za kusikia harufu haikufai. Niko kawaida kumfukua maiti amezikwa, hakuoshwa au hakuvikwa sanda, jamaa tu na mahasira hasira yao wakamfukia yule maiti. Nyinyi mkishapata taarifa, nendeni mkamfukue ndugu yenu, mumuoshe, mumvalishe sanda, mumswalie, mkamzike. Ama walimuosha lakini hawakumswalia, kwamba kijiji kizima hawajui kuswalia maiti, hivyo walimuosha wakamfunga sanda, nyie mtamswalia pale pale kaburini, hamtafukua mtu. Hakuna kitu kama hicho, wao wanakadiria na kadiria. Mambo ya kimwili yanachana na. Kama mtu amekufa na mkono wa kuambukiza na roho kumosha utakupata. Wewe hapa tukuandikia utakupata, hata usipoe utakuta utakupata. Hii mambo ya kimwili yanachana na. Moshe maiti wako. Sawa sawa. Bora siku hii wewe osha maiti wako. Ukifa naenda siku zako shakufa tena. Alikwenda kuwa kwa Wakristo mwanafara akaishi naye kwa ndoa na maafisa si muda mrefu. Alivyougua akarudi kwa kwao ambao kwa mwanafara kwa mama baadaye akafarikia huko. baadaye mume wake alipokwenda kutoa mwili, baba yake akasema huyu alihitaji dakika za mwisho. Mume wake ile asiko kila swala au sisi tunajua alikuwa Muislamu, tutamshika Muislamu. Lakini wewe unajua kama alihitaji kwa mbele. Sio Muislamu. Na ushahidi gani kama alihitaji? Alaina kwa maana kuchukua maji ya. Wale wanataka. Hakuna sisi sura ya kutoka kwa swala. Nishika kujabu ni kifunua wa kisha usha. Haa? Nato. Haa. Na iti kafunguka. Uwe mungu kawosha kama mungu chekwelekeza. Uwe mungu kawosha kama mungu chekwelekeza.